Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz ömrü nedir? Nasıl yapılır ömre? Ömreye hacı asgar deniyor. Hacı asgar. Küçük hac anlamına geliyor. Ömre. Ömre ancak Mekke mükerremde yapılabiliyor. Yeryüzünde. Bir ibadetler, namaz, oruç, heret olabiliyor. Ama ömre ancak Mekke mükerremede yapılabiliyor. Ömrü yapmak nedir? Hanefi mezhebinde, Maliki mezhebinde ömürde bir defa sünnet-i mevkettir. Ömürde bir defa sünnet-i mevkettir. Tabi işte yapabilir nafile olarak. Ama ömürde bir defa hac farz olduğu gibi ömürde sünnet-i mevkettir. Şafi Hanbel'de ise bu da farzdır. Ömürde bir defa ömür yapmak onlarda. Bir iki mezhepte. Ömrünün zamanı var mı, vakti var mı? Ne zaman yapılır ömre? Ömrünün vakti yok. 5 gün hariç yılda, bunun dışında her zaman olabilir. Gece, gündüz, her zaman yapılabilir. Yalnız yılda 5 gün vardır, o zaman yapması mekruhtur, tahrimen, harama yakın yani böyle. Hangi bunlarda? Arefe günü Kurban Bayramı'nın 4'te bayram günleri 5 gün. Bu Kurban Bayramı günleri hacla ilgili olduğu için orasını meşgul etmemesi için ömrü yapılamıyor zaman böyle. Sene 5 gün. Onun dışında her zaman yapılabiliyor böyle. Zaman yok böyle. Her zaman yapılabiliyor böyle. Ömrüye gitmek için ne gerekiyor önce? Önce helal kazançtan alan para, helal kazançtan böyle. Haram para yapılan ömre hac kabul olmaz böyle. İbadete buna göre önce helal kazanç, helal para gerekiyor. Helal para gerekiyor böyle. Yani yaptığı iş, alıp sattığı mal, artık ne iş yapıyorsa işine göre demek ki İslam kurallara göre helal kazancı olması gerekiyor. Sonra kişinin tövbe etmesi gerekiyor. Tövbe istiğfar etmesi gerekiyor. Yani bu nedir? Manevi temizlik. O kutsal yerler, Mekke-i Mükerreme, Medine-i Münevvere, yeryüzünün en kutsal yeri oları ikisi. Oraya gitmek kişine gerekiyor? Manevi temizlik. Tevbe eder kişi, günahlarını bırakır. Yani ne günahları varsa onları hepsini terk eder, bırakır. Tevbe istiğfar eder. Böyle günlerce yine hazırlar. Sonra evinden çıkacağı zaman ne yapar? Helallaşır yakınlarıyla. Sonra 2 rekat sefer namazı kılınır. 2 rekat sefer namazı. Evden çıkmadan önce. Mekruh vakit değilse ama. Eğer mekruh vakitse, mesela 2'nden sonra çıkıyorsa, onunla bile kılınmaz. Dilerse 2 kat kaza farz kılabilir. Sabahın farzını. Farz kılınır o anda. Nafile kılınmaz. 2 rekat demek ki sefer namazı kılmak da bu da sünnettir. Ne okur bu sefer namazında? Fatiha'dan sonra Kafirun İhlas Suresi. Bunu okumak bu da sünnettir böyle. Sonra tabi sağ ayağınla besmele dışarı çıkar. Allah'ım sana tevekkül ettim. Allah'a tevekkül eder, altına yardım isteyerek çıkar. Yolda giderken artık niyeti ömreye gitmek, Kâbe'ye gitmek, Medine'ye gitmek olduğu için artık o yolda kişi. Eline geldiği kadar artık dünyayı unutmaya çalışır onda. Dünyayı unutmaya çalışır. Onunla ilgilenmez fazla, dünyayla fazla ilgilenmez. Yolda daha çok zikirle meşhur olur. Sessiz sessiz bir kendi kendine, kendi halinde zikrullah ile meşhur olur böyle. Otobüste, uçakta artık yolda nerede olsa olsun zikrullah ile meşhur olur eline geldiği kadar. Arkadaşına bile fazla boş şey konuşma değmez yani böyle. Çünkü çok kıymetli zamandır bu böyle. Kıymetli zamandır. Nedir zikir? Allah, Allah der Celle Celaluhu. Kelime-i Tevhid, La İlallah, Sübhanallah bihamdi gibi ve Salavat-ı Şerife. Bunları böyle. Bunlar devam eder bunlar elden geldiği kadar. Tabi arada bir boşluk olur. Her zaman buna devam edemez. O zaman ne yapar? Ama da tefekkür eder. Tefekkür der. Tefekkür, fikirle ibadet anlamına geliyor. Tefekkür, düşünme yani ben, ibadeti böyle. Neyi düşünür? Gideceğim makamı düşünür. Orası düşünür böyle. Mekke-i Mükerreme, Kâbe şehri, Beytullah'ın bulunduğu bir yer. Ortasında Mekke'nin, Kâbe-i Şerif. Sonra Peygamberimizin doğu büyüdüğü yer, yaşadığı yer Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam böyle. 53 yıl orada kalışmaz. 53 yıl orada kaldı Peygamberimiz böyle. Doğduğu, orada geçtiği gençliği, orada Peygamberimiz kendisine geldi. Mekke-i Mükerreme, Kâbe şehri. Dünyada tek emin belde orası. Bela bürü ayet-i kerimesinde, Bismillah. Ve hazel beledil emin velan biri. Ve hazel beledil emin. Şu emin beldeye, Kasşehir'e yemin olsun Mevlam biri böyle. Yani güvenli yer. Güvenli yer orası Mekke-i Mükerreme'de Kâbe'nin bulunduğu yer. Böyle. Orada savaş da olmaz, kavga da olmaz böyle Allah'ın izniyle. Deprem de olmaz Allah'ın izniyle orada böyle. Bir defa oldu Peygamberimiz oradaki Aleyhisselam Hazretleri. Oradayken yanında Ebu Bekir ile Hazreti Ömer mazahli var. Bir tepeye çıktılar. Tepe bir sallandı. Rivayete göre yanında tepe sallandı. Bir aşağı geldi tepe. Peygamber elini asla ile yere vurdu. Ya cibale kufi, daha dur, kımıldama. Aleyki nebiyyün Besıdık ve Şehidan buyurdu. Aleyki Nebiyyün ve Sıddıkın ve Şehidan. Üzerinde bir peygamber var. Üzerinde iki de şehit var üzerinde. O zaman Hazreti Osman'a birine baktılar. Nebi peygamber, peygamber belli. Sıddık ve Bekir, onunla demek ki şehit olacaklar muhtemelen böyle. İkisi. Yolla düşünme gerekiyor bunları. Yani öyle bir turistik gezi olmaması gerekiyor. Yani yeme, içme bunları fazla düşünmemesi gerekiyor şimdi bunların böyle. Zikrullah, Salavat-ı Şerife, ondan sonra tefekkür, umbaraki yerleri. Bu da nedir? Ömrünün, hacın altyapısı bunlar böyle. Yani o beldeye kendini hazırlama. Hazırlamadı. Artık gönlünü, aklını oraya vermesi gerekiyor. Eğer önce Medine'ye gidecekse ihram giymez tabii yolda. Medine-i Münevvere'ye gider. Orada kalacak kadar orada kalır, kaç gün kalacaksa sonra Mekke'ye gideceği zamanlar ihram giyer. Mikat yeri vardır. Mikat deniyor böyle. İhram giyme yeri Medine-i Münevvere'de de vardır böyle. Dışına tabi Medine'nin, aşağı 8 kilometre aşağı yukarı. Orada ihram giyecek orada. İhramın takdimi caiz. Yani ön alınması ihramın caizdir böyle. İşte Medine'ye girebilir, otelde giyebilir böylece. Ama mikat ile giymesi sünnete uygundu. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri orada ihram edip peygamberi orada. Onun için Orada ihramı giyer. Eğer Mekke'ye mükerreme önce gidecekse, önce o zaman ne yapacak? Tabi uçak Cidde iniyor. Cidde mikatın içinde. Mikat ihramsız geçirilmez yani böyle. Yasak bölge gelmiş oluyor. Ne yapacak bu defa? İsterse uçakta giyer, giyer. Tabi biraz zor olur. Havaalanında, havalimanında giyer. Mescitte mi? Orada böyle. Abdestini alır böyle. Orada giyer. Nasıl ihram giysen onu açalım sonra inşallah. Şimdi ibaretlerimi okuyayım inşallah. Veze erade ihrame. Bir kimse buyuruyor, ihram giymeye niyet etti artık. Yani vakti geldi. Gerek Medine'de, mikat yerinde, gerekse mesela havalında İstanbul'da, artık nerede uçak gidiyorsa, giyecek. Nüdibe en yukallime esfârehe. Tırnaklarını kesmesi mendup arada. Tabi günümüzde mesafe kısa olduğu için evinde bu işi yapabilir. Evinde çıkmadan önce bunu yapması tabi daha iyidir. Tırnaklarını keser. Peygamber bir yaptı başlamıştır bu dönemler. Ve yukusu şarebehü ve uzun olsa bıyıkları onları kısaltır. Ve yahlikı anetehü koltuk altı gibi, kasık kılanı gibi onları temizler. Bir tebeddavı ev yağı tesülühü eftalühü. Sonra abdest alır veya gusül eder. Gusül eder daha eftaldir. Gusül yapması böyle. Ama tabi havalanında gusül yapamaz mesela kişi orada. O da ne yapar? Abdest alır. Kadın ne yapar? Eğer kadın o anda adet halinde ise onun da yıkanılması eftaldir muhtemelen, kusur alması böyle. Ama yine o çürük böyle gitmez böyle. Ama ihram için yıkanılması. O da menduktur, kadın da böyle. Tabi namaz kılamaz kadın onda. Olur mu? Olur tabi. Namazı olur mu? Olur böyle. Niyetini yapar, onu söyleyeceğim inşallah nasıl olacağını. Demek ki erkek ne yapar? Eğer doğru Mekke gidecekse, en iyisi bunları evinde yapar bunları böyle. Tırnağını keser işte, şunu bunu yapar, temizliğini yapar, gusül abdestini alır, bunları alır böylece. Bu abdest tabi bozulur ama tekrar ne yapar havalananda? Abdestini tazeler kişi. Kadın da abdestini tazeler alır böyle. Kadın da adet halinde olsa yani böyle, o durumda olsa da. Velbi izaren ve ridaen. Sonra izar rida deniyor. İki parça ihram. Yani büyük havlu. Büyük havlu iki parça. Biri adı izar, biri adı rida. İzar peştemal gibi beli sarılır belden aşağıya böyle. Sarılır. Rida da üzerine atar onu böylece. Atar bu şekilde sağ taraf omuzun üzerinden soluna atar onu böyle böyle. Sağ omuzunu kapar ama. Açmaz onu böylece. Kimi daha mikati açıyor omuzunu, halbuki bu aç, o zaman açılmaz muhtemelen. Onu kapatır ihram omuzunu da. Üveyt-i tayyebi ve koku süründür. İhramdan sonra ihram insan giyince insan mührim olmaz. O iki büyük havluya sarılmaya ihram deniyor bunda, ihrama girme. Onlara insan giymeyelim, insan mührim olmaz. Ve yusalli rekatten iki kat namaz kılar şimdi. İhram namazı kılar. Demek ki temizliğini yaptı. Gerek evde, gerek Medine'de, otelde temizliğini yaptığı kişi ne yapar şimdi? İhram yerinde ihramını giyer erkekler. Üzerinde hiçbir şey kalmaz dikişli. Yani kötü bir şey üzerine kalmamaktır yani böyle. Ayakkabı da olmaz. Tokyo vari bir şey olur böyle. Üst açık olacak. Baş açık olacak yani böyle. Başını kapayamaz böyle. Peki üşümez mi sonra da kışın? İşte Allah'ın hikmeti hac orada oluyor muhtemelen böyle bak ya. Eğer hac evde olsaydı, burada olmaz hac böyle. Üzerinde kilot kalmıyor. Atatı kalmıyor, bir şey kalmıyor böyle. Sen çıkmışsın insan böylece. İki avluk sarılmışsın böylece. Burada olmaz dışında. Sen burada üşür. Başta çık. Ama orada, kışın bile orada böyle bazen üstü ağır geliyor sana. Yani üstü ağır geliyor sana. İki avluk ver böyle. Allah hikmeti var değil mi? Kâbe oraya yapıldı böyle. Kâbe oraya yapıldı Kâbe. İslam'dan çok önce oraya Kâbe yapıldı. Hac orada yapıldı. Hikmetine bakın değil mi? Böyle şeyin böyle. Alt yapı bunlar böyle. İki rekat demek ki ne yapar? İran namazı kılar. Tabi altı ise kılmaz. O yönde tesbihat yapar, zikir yapar kadın böyle. Sümme neva. Sonra niyet eder. İki namazını kıldı, selam verdi. Ondan sonra niyet eder. Nedir niyetinde? Allah min yürüdül ömrete feyestirali ve tekabbelâ minni. Arapçası bu. Türkçesine der, Allah'ım ömrü yapmak istiyorum. Bunu bana kolaylaştır ve bunu benden kabul eyle. Feyestirali ve tekabbel minni. Allah'ım ömrü yapmaya niyet ettim. Bu ömrü yapıcı ömrü bana kolaylaştır ve bunu benden kabul eyle. Der. Bak bunu buna kolaylaştır. Biraz güç ibadet tabi bunlar da bir uzak yer olduğu için öyle böyle. Ondan sonra ne yapar? Böyle bir telbiye getirir. Telbiye getirir. Lebbeyk Allahümme lebbeyk. Biliyoruz. Bilen bile tabi bunu böylece. Bilmeyen tabi öğrenir bunu telbiye. Telbiye getirir böyle. Lebbeyk Allahümme lebbeyk diye telbiye getirir. Erkek de sesi getirir bunu. Bunun sesi getirmek sevabı. Sessizce böyle. Kadınlar yavaşça getirirler bunları. Bunu getirirler. Telbiye getirince artık muhrim, o da muhrim oldu. Yani ihram bezini insan evde de geri çıkarır mesela insan üzerinde. İnsan muhrim olmaz ama böyle. İhramlı olmaz yani ikisi böylece. Demek ki önce temizliğini yaptı. Ondan sonra ihramı giydi, altın üstüne giydi bunları ama daha muhrim değil daha be. Başka bir meşakkır daha böyle. Sonra ne yaptı? Koku da sürebilir, ihram olmadan, muhrim olmadan önce. Sonra koku kullanamaz tekrar tabi ondan sonra. Ondan sonra ne yapar? İki kez ihram namazını kılar, niyet eder, telbiye getirir. Lebbeyk, Allah'ın lebbeyk diye telbiye getirir bunu. Ondan sonra artık muhrim oldu. Yasaklar başladı şimdi böyle. Kadınlar için ise kadın için özel yok bir kıyafet kadınlara muhtemelen böyle. Kadın ne giyiyorsa aynı devam eder böyle. Yalnız kadın yatarak yüzünü kapanmaz. Yüzünü kapanmaz yatarak falan yani böyle. Dikkat eder buna böyle. Yüzünü örtmez. Yüzünü örtmez böyle. Ama ayağı kadın serbesttir böyle. Dikişli giyer. Yani kadının üzerine ne varsa onlardır ihram böyle. Öyle rengi yok kadınlara böyle. Onu ihram eder böylece. Telbiyeyi de erkekler sesli getirir. Kadınlar da yavaş getirirler. Mekke'ye varıncaya kadar en güzel ibadet artık telbiye. Telbiye. Lebbeyk, Allahümme lebbeyk, lebbeyk, aşık elek diye bunu getirir. Ara tabi durur, ara bunu getirir, namazdan sonra bunu getirir. Hep buna devam eder böyle, telbiye böylece. Çünkü bunda lebbeyk, Allahümme lebbeyk. Lebbeyk, şimdi biri birine çağırınca mesela lebbeyk buyur der, emredersin de, anlamıyorum tabii böyle. Lebbeyk, Allahümme lebbeyk, Allah'ım buyur Allah'ım, emret Rabbim Allah'ım, emrindeyim Allah'ım. Demek ki la şerike lek. Allah'ım senin şerik yoktur böyle. İnnel hamde hamd ve nimete leke vel mülk. Allah'ım hamd, nimet ve mülk senindir. La şerike lek. Senin ortağın şey yok Rabbim. Bunu devam eder. Mekke mükerreme gelince şimdi ne yapacak Mekke mükerremede? Ne yapacak? Mekke bunun nedir bu mükerreme? Yani mükerrem, kerametli, kıymetli bir yer anlamına geliyor böyle. Mekke mükerremede her ibadetinin sevabı bire 100.000'den başlıyor. Bire 100.000. Bire 100.000 böyle. Yani bir insan mesela burada bir Fatiha okusa bir 10 da başlıyor burada böyle. Orada bire 100.000. Kişi orada bir hatim indirsin, ne oluyor? 100.000 hatim. 10 hatim indirse ediyor 1.000.000. 1.000.000 hatim, 10 hatim muhtemelen böyle böyle. Her yıl buna göre böyle. Sevabı böyle. Orada çoğalıyor burada. Mekke'ye mükerremeye gidince, izade hale Mekke'de ve aynel beyti. Mekke'ye mükerreme giden kişi tabi önce otele gider, eşyasını oraya yerleştirir, bunları yapar böyle. Ve orada mümkünse bir duş alır orada böyle. Mekke'ye duş almak kolay. Sular sıcak, ılık yani bunlar. Yani kışında şimdi git böyle, ılık suları. Dışarıda hemen dökün suyunu böyle, kolay orada böyle. Mümkünse gusül almak. Peygamber hep gusül aldı muhtemelen aleyhissalâh böyle. Gusül almak böylece. Ne farkı var? Abdestte ancak belli birkaç organ yıkanıyor. El, ayak, yüz yıkanıyor böyle. Gusülde hem bundan yıkanıyor, hem bütün beden yıkanıyor. Farkı bu bakın böyle. Farkı bu. Demek ki mümkünse ne yapar ki şurada otelde hemen bir arada acele çabuk bir gusül böyle. Duşana. Alır, gusül abdest alır bu şekilde. Orada ne yapar? Tabii kafil olunca, kafile beraber gider ki şurada gider burada. İzâ dehale Mekke'te bir ayenel beytü. Kâbe'yi gördüğü anda, Beytullah diye var. Beyt ev demektir. Allah'ın evi teşrifen, şerefine binaen böyle. Kâbe gördüğü anda. Kâbe'ye girişte tabii çok kapılar var böyle. En eftali Beni Şeybe kapısı. Beni Şeybe. Bu Kâbe'nin doğusunda. Hacı Esra kısmında kalıyor böyle, Beni Şeybe kapısı. Oradan girmekte daha eftaldir böyle. Tabii kaldı otel, ona uygun sayı biraz. Çünkü çok büyük olduğu için Beytullah, dönemez fazla. Orası girebilirse daha fazla. Beni Şeybe'nin kapısına içeriye girer böyle. Girer. Oraya girince kadar yine terbiye devam eder yavaşça böyle. Yeter böyle. Beytullah'ı, Kâbe-i Muazzama'yı gördüğü anda telbiye keser, durur. Durur mu derler. Kebbere, evre tekbir alır. Allahu Ekber der mi derler. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Birkaç söyleyebilir miyim böyle böyle. Ve hellele, kemin teli getirir böyle. La ilallah ve la şeyke leh diye böyle, kemin teli getirir böyle. Peygamber savaşçıya getirir orada, getirir. Ve o anda dua eder Kâbe'ye bakarak. Hele ilk gidenler için bu daha da kıymeti böyle. İlk olarak kişi belirip Kâbe'yi gördüğü anda durur. Hemen anda durur. Demek ki önce tekbir getirir. Allahu Ekber, Allahu Ekber. La ilahe illallah vahdehu ve la şerike leh. Lehü'l-mülk ve ilahe sonuna kadar bunu okur böyle. Savaş evi getirir, elini kaldırır ama Kâbe'ye bakarak böyle. Orada devamlı Kâbe'ye bakmak mümkünse, hep böyle bakmak. Kâbe'ye bakarak orada ne yapar? Dua eder. Aşırı elini böyle kaldırır, dua eder böyle. Ve niye dua eder? Herkesin derdi başka tabii değil mi ya? Hanım hastadır, yavrusu amel olacaktır, şusu vardır, busu vardır, neyse böyle. Her insan tabi anası, babası, şudur. Her insan derdi başkadır. Evinde huzur yoktur. Geçim darlığı vardır, ne varsa. Her insanın isteği, hacı da başkadır böyle. İnsan orada hem dünyasını hem ahiret istemesi gerekir. İkisi mi karışmam, ikisi böyle böyle. Dünyasını ister, ne ihtiyacı varsa. Ondan sonra Allah'ım imana kâmil ömür nasip eder. İmanla ölmek, geçmek. Kabir azabından korunmak, mahşerde hesabının kolay olması, sırada geçmesi ve cennete kavuşmak böyle. Yani bunu orada dua eder canı gönülden. Şimdi bazı kafilede biri sesli okur bir dua. Bunu kimse anlamaz bundan böylece. Amin, amin de mi anlamaz bundan bir şey böyle, bundan bir şey anlamaz. Amin, neyi amin de birinin hakkında bunlar en böylece. Onun için her insan duayı kendisi yapmalı. Yani bir nevi avukatlığa gerek yok İslam'da muhtemelen böyle. Avukat gerek yok bunlara bu şekilde böylece. Çünkü evet o duayı sesli okuyan kişi onu ezberlemiştir. Güzel daha güzel okuyabilir ama Mevlam dile bakmıyor ki. Mevlam kalbe bakıyor, gönlüne bakıyor muhtemelen böyle. Artık onu ezberlemiştir, papağan gibi okur onu böyle böyle. Baban gibi okur, ezberlemişti, kolay gelir. Ama her ilk gidenler, gözü yaşlıdır, gönlü buruktur, içine aşk olur, aşkı vardır böylece, içi yanar böylece. Herkes kendi dua etmiyor, herkes böylece. Bakmasa o şeye böyle toplantıya, kafileye, kendi dua eder böyle, bildiği gibi şu anda böyle. Rabbim her dili biliyor muhteremler böyle. Türkçe, Arapça, Hindice, Rusça, Japonca artık ne dili varsa hepsini böyle, hepsi abim biliyor muhtemelen. Hepsi Mevlam onları biliyor muhtemelen böyle. Onun için kız bildiği gibi böyle safiyane, samiyane böyle, samimi olarak ihlasla dua eder kişi böylece. Bu çok mühim böyle. İlk anda Kâbe'yi görünce dua etmek orada böyle, orada böyle. Mevde bir hacil esmedi. Ondan sonra tavafa şeyin girecek. Nereden başlar? Hacerül Esved deniyor. Hacerül Esved. Hacer taş anlamında. Esved kara taş anlamına geliyor böylece. Hadis-i şerif okuyormuş ya bu konuda. Tirmizi'nin Nisa'ya bunu rivayet ediyor. İnnel hacer-i esvede yakutetül min yevakıtil cenneti. Hacer-i esved yakutetün yakuttur min yevakıtil cenneti. Cennet yakutlarından yakut. Dünya taşı muhtemelen böyle. Cennetten geliyor böyle. Yakut, yakut taşı dır aslı beyazdı onunken böyle. Aslı bembeyazdı, çok parlardı. Hatta gece aydınlık bile yapardı. Sonra tabi cahile döneminde günahkarların el sürmesiyle karardı. Ama tam kara değil. Şöyle kahve rengimsi böyle, yani acı çikolata renginde. Böyle. Ve onun özel kokusu vardır. Hazreti kokuseler böyle. Ona koku sürülmez. Kim bilir kaç yüz bin seneden beri o taş dünyada, belki milyon seneden beri bilmiyoruz tabi ne zaman indiğini cennetten, koku, devamlı kokusu vardır. Kokusu. Gümüşten bir şey içerisinde, muhabbet içerisinde tabi o yukarısı o köşe, gümüşten muhabbet içerisinde bir kare dört parmaktır böyle şey eni boyu böyle. Eskiden bir santim olmadığı için öyle kitaplar yazıyor kitaplarda böyle. Bir kare dört parmak diyorlar, eline parmak. Oraya karşısına geçersin Hacı Esved'e böyle. Önünde yüp asıyor, yanına kıyameti. Bu Hacı Esved taşı kıyamet günü mahşere gelecek. Mahşere gelecek. Diyor, aynanı ve lisanın iki gözü bir dili olacak gerçek böyle. Yemteku bihi konuşacak orada yeşil likülü men istilemevi bir hakkın. Kim ona hakkıyla karşıdan selamlamışsa onun hakkında şahitlik yapacak muhtemelen. Yani kim ondan geçiyorsa onları alıyor böyle muhtemelen. Oluyor böyle. Bir kamera gibi böylece görüntü alıyor böyle. Kim önden geçerse, fakat bu ne böyle Peygamberimiz? Ben istilemevi bir hakkın. Kim onu hakkıyla istilemede selamlarsa, onlar için şahit yapacak muhtemelen böyle. Çünkü ya Rabbi bu beni ziyarete geldi, şahit olur muhtemelen böyle. Hazreti Ömer Radan Hazretleri, Peygamberimizden sonra, halife döneminde bir haçta Hacı Esved'i öptü. Başını soktu, öptü. Onun tabi serbest rahatladı mı, azdı, izlem yoktu. Ve hatta şöyle dedi Hazreti Ömer böyle. Ey Hacer, seni taştığını biliyorum, senin bir zararına faydan olmaz. Eğer Resulullah seni öptüğünü görmeseydim, öpmezdim ben de dedim. Resulullah sevdiğini gördüm, onun için öpüyorum böylece. Ama biliyor musun senin bir zararına fayda olmaz dedi. Allah'ın başladığı sonra işte bir şey geldi. Dönüp baktı, arkasında hastalığı duruyormuş. Ona sordu, ne dersin ya Ebel Hasan? Hasan'ın babası yani, ne dersin böyle? Adı işte özet yapayım inşallah. Dedi ki, ya Ömer, bu hem zarar verir, hem fayda verir böyle buyurdu. Allah Teala buyurdu, كَدَبْ عَلَيْهِمْ سُمَّ اَلْكَمَهُ هَذَا الْحَجَرَى Allah Teala Celle Hazretleri buyurdu, âlem-i erbah ruhlar âleminde, daha beden yok. Yergekli o zaman böyle, ruh aleminde Rabbim kullarına misak aldı, söz aldı. Ahdi misak deniyor buna, söz aldı böyle. Ne buyurdu? Elesti bi Rabbiküm. Ey ruhlar, ben siz Rabbiniz değil mi, yaratmadım mı? Kadirler, bela, evet sen biz Rabbimizdir böylece. Rabbim bunu ne yaptı? Oradan bunun manevi bir şey yazıldı. Hayreti yuttu onu bunu muhtemelen böyle. Yuttuğum böylece. İşte kim onu ziyaret ederse, ona şahit yapacak mahşer gününde. Kâbe-i Muazzama dört köşe. Tam kare değil, dikdörtgene yakın böyle dört köşe Kâbe-i Muazzama. Bir köşesi adı Hacı Esved köşesi. Rükn-ü Hacer diyorum bunu. Rükn-ü Hacer. Rükün bir köşe anlamına gelir. Rükn-ü Hacer. Onun yanındaki de Rükn-ü Yemani. Yemine baktığı için Rükn-ü Yemani diyor böyle. Ön tarafa geçelim. Alt oluyor böyle. Öndeki Rükn-ü Irak'ı. Irak'a baktığı için. Böyle de Rükn-ü Şam'ı, Şam'a da olduğu için böylece. O da dört hüküm vardır böylece. Önce Hacı Esved'in bulunduğu o rükünden başlanır. Hacı Esved'den böyle, oradan başlanır. Şimdi oraya gelince, altta böyle bir kara bir taş vardı böyle, çizgi halde böyle. Onu belemek gerekiyor. Yani hep fukuhaların buyurduğu, tam böyle ortasına gelmez böyle bedeni böyle. Hafif sola gider. Hacı az bir şeyanda kalsın böylece muhtemelen böyle. Gider. Tabii günümüzde izdiham kalabalık fazla olduğu için yakınması zordur böyle. İlla ki ben onu göreceğim. İlla öpeceğim diye bazıları zorluyorlar böyle. Nasıl zorluyor? Tabii Müslümanları zorluyor, insanları zorluyor. Araya giriyor, önüne geçmeye çalışıyor. birini itiyor, kalkıyor, ayağına basabiliyor. Bu çok büyük haram muhteremler böyle. Dünyanın her yerinde günahlar bire birdir. Katlanmaz. Yani Mekke'de katlanır, günahla katlanır. Orada sahibi bire 100 bin olduğu gibi gün orada katlanıyor böylece. Onun için Mekke'nin günahında kalmaya korkmuş, evliyalar korkmuş orada kalmaya böyle böyle. Yani hata edersem günah büyük dertten burada böyle. Orada en büyük mesele böyle kul hakkından kaçınma. Kul hakkından kaçınma böyle. Yani çok kişi orada günaha giriyor. Hele bazı kadınlar, hanımlara böylece tabi dönüş soracak kendisine. Gördün mü Hacı Esved'i? Görmemesi olmuyor tabi, ayıp oluyor. Ne yapacak onu görmek için? Yoksa aşıkım, maşıkım, şunlar bunlarmış, ne yapıyor böyle? Ek arasından dalıyor muhtemelen böyle, ek arasından böyle. Sıkışıyor, eziliyor, kalkıyor oraya, buraya, oraya, buraya, buraya. İle ona gidecek muhtemelen böyle. Çok günah girmiş oluyor böyle. Orada edep lazım önce, terbiye lazım böyle. Kulak kaçma gerekiyor böyle. Ne yapar? Bakar ki kalabalıktır, yaklaşamıyor. Karşıdan böyle. Tam onun zaten geçer. Hafif yine su alır böyle. İlk elini kaldırır muhtemelen böyle. Buna diyor, istirham diyor buna. Yani selamlama. İlk elini böyle. Ona gösterir böyle muhtemelen. O mu insana kaldırır. Eğer önde yoksa, büyük insanlar uzun boy yoksa böyle, varsa daha elini kaldırır tabir şekilde. İki avucunu ona gösterir muhtemelen böyle. Karşıdan böyle. Bismillah, Allahu Ekber der. Bismillah, Allahu Ekber der. Allah'ım imanen bike ve tasdikken bir kitabike ve fahen bir ahdike. Tabi bunları unutur mudur muhtemelen bu şekilde böylece. En aşağı Bismillahirrahmanirrahim der. Allahu Ekber der. Ya Rabbi sana imanımla kitabını tasdik ederek, bunu tasdik ederek ve ahdime vefa ederek, hangi ahdine? Ruh aleminde verdi. Allah söz verdi ya, Rabbim derten böylece. O ahdime de vefakir olarak böyle, onu durarak bu şekilde diye bunu söyler burada. İkini gösterir. Sonra elini yüzüne sürer. Böyle. Yüzüne sürer böylece. Bir insan Esmi'de yıkılaşamasa bile, mesela öyle bir zaman olsa olur ya, bir gecenin yarısı, şunu bunlar neyse, insan bir tenha vakit bulabilirse, elini değdirirse, elini gelip öpebilir kişi böylece. Hatta Peygamber Hazretleri, muhteremler develi bir tavaf etti bir ara, eline asa vardı derlik, onu dokundurup asa yaptı Peygamber Hazretleri, böyle. Yani dokunan şeyi öpmek yani böyle. Mümkünse insan bir temiz bir şey, mesela bir havlu mallı bir şey alır böylece icabında, onu oraya sürerse, onu getirir memleketine, onda tavaf öpülür o durumda böyle. Yani ona dokunan bir şeyi de öpülür böylece. Yani Peygamber Aleyhisselam Hazretleri ilk asayı böyle, devesine bir asayı böyle, asayı bir dokundurdu böylece, asayı uçtu öptü o böyle. Elini öpülür bu şekilde. Demek gider bir insan, kimseye ciddi vermeden, kul hakkına girmeden bir temiz bir havlu yanında bulundurur, onu bir sürer, oraya böyle, onu yüzüne sürer kendisi, belki getir onu böyle, onu özel saklar onu böyle, yıkamaz ama onu böyle, yıkadım gitti ama, yok ben muhtemelen. Onu temizler, onu saklar onu, gelin icabına onu böyle, ciğerdir onu böyle. Ondan sonra ne yapıyor şimdi? Tabi başlıyor insan böylece muhtemelen, başlıyor böyle. Neden hafif sola girdin böylece? Bedenin tamamı onun üzerine geçsin diye böylece. Çünkü tam karşısına durursun, bedenin yarısı beride kalıyor, taşıyor bunu. Bedenin yarısı geçmiş oluyor böylece. Bedenin tam geçmesi için az kendini sola alır böyle. Ondan sonra tabi başlar böyle. Tabi sağ tarafına doğru böyle gidecek böylece. Tabi başlar. Tabafta tabi abdest olması şarttır. Hatta abdesti bozulsa, Nasıl bozulur? Orada en çoğu kanama olabilir derler. Şimdi Afrikalı o Müslüman kardeşlerimiz orada genelde yalına geziyorlar Afrika'da. Yalına gezi ne olur? Ayakları biraz derileri falan böyle keskin oluyor bazı yerde böyle. İnsan her şeyi kesebiliyor böylece. Tabii İslam'da insana böyle sürter mürt ayağına basa icabında kanayabilir böyle. Böyle bir şey oldu mu insan bir bakmalı böyle. Acaba karam oldu mu? Karam olmuşsa hemen çıkar böyle. Abdü alır, gelir böyle şey. Kalan tamamlar. O da olabilir böyle. Bundan sonra bir de konuşma. Tavaf buyur Aleyhisselam'da da kes salatı bu peygamberine. Tavaf ve kes salatı. Tavaf namaz gibidir böyle. Bir farkı var. Namazda konuşulamıyor, namaz bozuluyor. Tavafta konuşma izin var. Neye? Ancak gerekli zorunlu olanlara böyle. Öyle sohbet yok böyle uzun zaman böyle. O hoş geldin, nereye senim geldim falan yok mu böyle. Kısa bu şekilde böylece olabilir. Ama konuşmak daha efter var. Konuşmamak daha defter böyle. Ama konuşsa tavrını bozmuyor gene böylece. Tabii boş konuşmaz tabii. Ne okuruşun tavaf ederken herkesin okuyabilir muhteremler. Mesela kişi kuvvetli hafızsa hatim eder mesela böyle. Hatim eder. El icabında kişi bir de Kur'an-ı Kerim de alır böylece. Tabii ne kadar hafız olsa makbul içer bazen böylece. Hatim eder. Tabii en makbulü bu derler. Hatim eder bu böyle. Sonra Sübhanallah velhamdülillah ilahe illallahü ekber. Bunu okur böylece. Her okunuş Sübhanallah velhamdülillah okuyunca 10 günah silinir. 10 hasene yazılır. Ve 10 kaderiz artırılır kendisine böyle, her seferinde böylece. Bunun dışında başka dua yapabilir, sabır şey getirebilir. Yani maksat değerlensin. Değerlensin bu şekilde. Hacıbet'ten döndüm böyle, tam köşe zaten orası böyle, döndüm mü kapıya geliyor böyle. Hacıbet Esved'de kapı arasında deniyor, mültezem deniyor, mültezem. Orası çok kıymetli bir böyle. Kapıyla o Hacer-i İslam arasında. Adı Mültezem deniyor. Kısa mesafe. Orası nedir? Orası da duaların kabul olduğu yer orası muhtemelen böyle. Yani mümkün olsa tabii, imkan olsa kişi oraya yanaşabilirse, kim zahmet vermeden böyle, Kâb-ı Aslan'ın elini sürerek, yüzünü sürerek, böyle o Rabbimin o kapısına böyle yanarak yaparak böyle, orada dua etmek orada muhtemelen böyle. Elini yapıştırıp, ellerini tutar böyle, Kâb-ı astarı vardır, astarına. Böyle yüzünü sürer oraya böyle. Tabi ağlayabilirse ağlar burada. Orada Mevlamız'ın dilediğini ister. Ondan sonra kapı geliyor muhtemelenler. İbrahim Aleyhisselam yaptığı zaman da kapı yerdeydi böyle. Fakat sonra sel gelince, işte sel geliyordu, zarar veriyordu böyle. Sonra yükseltildi böyle. 1 metre 70 santim yüksekliğinde, insan boyunda aşağı yukarı şimdi kapı. Orası tabii kıymetli bir yerdir kapı. İşe girilmiyor tabii. Ancak yılda bir de açılır, belli insanlar oraya işe girerler oraya. Ondan sonra yavaş artık ve tavafa başlar böyle. Yavaş yavaş. Yalnız bir de şimdi burada ihramın ne yapacaksın tavafa girerken burada? Şimdi bazı ne yapıyor? Bazı değil mi? Hatta çoğunluğu ne yapıyorlar? İhramda giydiği anda sağımızı açık bırakıyor böyle. Yani ihram bezini sağ koltuğun altına alıyor, üst atıyor böyle. Sağımız açık oluyor böyle. Yanıyor zavallı güneşte böyle. Kızarıyor, yanıyor. Deri dökülüyor böyle. Yanıyor. Halbuki bu diye aslında böyle. Tavafa gireceği zaman, ihrama girdiği zamanlar omuzunu örter. Omuzunu alır, solumuzunu atar böyle, onu böyle. Tabi bağlanmıyor, o yüzden atar bu şekilde. İhrama gireceği zaman, bilet olarak yürürken ne yapar? O zaman açar böyle. O zaman sağ koltuğun altına alır, açar bu şekilde. Sağ omuzu açık alacak böyle. Erkeklerin tabi. Kadınlar da namaz kılıyor böyle. Bir de üç şavutu. Nedir şavut? Bir defa dönmeye bir şavut dönüyor. Hacı'dan başa geldi mi bir şavut. Yedi şavut bir tavaf anlamına geliyor. Yedi şavut. Şimdi üç şavutunda bir de ne yapar? Remel deniyor buna. Hareket yapar böyle. Yani adını kısa atar. Sanki sanki bir çalınır gene böyle. Ayaklarını işte tepinir yap böyle. Öyle yapmaya başlar böyle. Yani koşmak değil. Zaten koşamaz da. Ya, ne kadar tavaf izdiham bile olsa durduğu yerde durmaz gene böyle. Üç şavutunda. Erkekler mi? Kadın değil mi? Kadın normal yürür kadınlar böyle. Kadın normal yürürler. Erkekler sağımız açık. Üç şavutunda böyle hareket eder gibi bu şey böyle. Ay der böyle şey yapar burada buna. Adam kısadır böyle şey yaparlar böyle şey. Üç şavutunda. Üç şavutu bitti mi daha tavuk derken gene omuzu örter gene. Dört şavutunu tam yapar mı sayı böyle. Neden böyle yapıyor acaba? Hikmeti ne acaba? Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Hudeybiye'de ömreye gelmişti. Henüz savaştan bir yıl sonra Mekke-i Mükerreme geldi. O zaman Mekke-i Mükerreme müşriklerin hakimiyeti altında. Hudeybiye gelince sokmalılar Peygamber'in sahabeleri Kabe'ye ömre yapmaya. Anlaşma yapıldı tabi onlara beraber. Seneye gelin dedi böyle. Ertesi yıl Peygamber Hazretleri ömreye gitti eshabınla beraber. Medine'de humma denen hastalık vardı o zaman. Çok salgındı humma hastalığı. Bir nevi sıtma dediğimiz hastalığı böyle. Ateşten yanlar, sarır, solar, zayıflar, işler insanın kaçar böylece. Bu Medine'de bayağı salgındı, meşhurdu humma hastalığı. Dedik ki Mekke müşrikleri, fakat anlaşma gereği müşrikler çıktılar Mekke'nin dışına, tepeye çıktılar etrafı böyle. Yani Kabe uzaklaştılar hepsi böyle, etrafı toplandılar. Dedi ki müşrikler, Müslümanlar artık hali kalmamıştır. Yani bunlar bizimle savaşamazlar bunlar, bunlar hastalanmıştır, bunlar zayıf düşmüşler bunlar, hasildir bunlar diye böylece. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri, bunlara sahabelerin, Müslümanları canlı göstermek için böyle buyurdu muhtemelen böyle. Sağımızın aşkı da böylece, böyle canlı canlı enerji böylece. Demek ki düşmana karşı böyle bir gösteriş gerekiyor muhtemelen böylece. Gerekiyor. Peki şimdi yine yapacak muhtemelen? Yapacak muhtemelen. Neden? Peygamber Aleyhisselam Hazretleri veda haçını yine yapıyor veda haçında. Veda haçında Mekke Mükerreme İslam ülkesi oldu böyle. Orada kalmadı müşrik orada böylece. Fakat bu kıyamete kadar geçer işin bile bu böyle. Geçer böylece. Üç şavutun demek, üç şavutun da erkekler sağımızı açık ve hareketli. Dolaşacak böyle. Ondan sonra diğerini omuzuna kapatır. Bu kadar. Bir daha hep kapalı omuz devam böyle. Bir de Rüktü Yamani'yi de bir yakına gelirse eline bir sıvazlar. Hacı Hazret hem sıvazlanır hem öpülebilir Hacı Hazret böyle. Rüktü Yamani yalnız öpülmez, yalnız sıvazlanır böyle. Diğerleri onunla bir şey yapmadılar böylece. Neden muhteremler? Dört rüküm var dedik, köşe var. Rüknü Esvet, Hacı Esvet'in bulunduğu rüküm, köşe böyle. Bunun iki özelliği var. Rüktü Yamani, onun bir özelliği var. Ne bunun özellikleri? Yirmi Arslan'ın aynı direktir yeri orada böyle, köşeleri muhtemelen, aynı yeri böyle bir şey. Diğer iki rükün, Raki ve Şami rükünleri ise, onların yeri değişti onlara muhtemelen böyle. Cahiliye döneminde, Peygamberimiz daha peygamber almamıştı Aleyhisselam Hazretleri, 35 yaşında piyasada böylece. O zaman ne yaptı Mekke müşrikleri? Baklar ki Kabe artık tabi harçtı böyle, çamurdu şeyi böyle. Kapısı yerdeydi, sel geliyordu, çamurda eridi, taşlar dağılmaya falan başladılar. Bunu tamir edelim dediler. Baklar olmayacak tamir. Yıkıp yeni yapmaya karar verdiler. Ve dört kabile her biri bir rükün aldı böylece. Tabi biraz keresi lazım oldu. İşte şunlar bunlar derken böylece bir yoksulluk vardı o zaman Mekke-i Mükerreme'de. Aynı yerini yapmasına yetmedi bunların malzemeleri. Yetmedi malzeme. Ne yaptılar? İki rükün, Esra rükün ve Yaman rükün aynı yerinde olmak üzere. Onları biraz geri ileri aldı bunlar. İki rükün ileri aldı bunlara böyle. Yer değişti böylece. Ne yaptılar bunun yerine bu sefer? Hilal şeklinde bir duvar çevirdiler bir etrafı böyle böyle. Çevirdiler. Onun için yalnızca rükün-i Hacer-i Esved hem İslam'dır öpülür böyle. Rükün-i Yaman'ı yalnız sıvazandır. Ve karşıdan selam verdi böyle. O kadar bir Allah'a böyle geçer onu böyle. Bir de Rükn-i Yemani ile Esved arasında Rabbena atina fi hasene. Bu okumak çok iyi muhtemelen böyle böyle. Çünkü bu duadır, duadır. Her zaman 70 bin melek vardır Kâbe'nin yanında vardı. 70 bin melek vardı böyle. Her zaman orada böyle. Bir insan Rabbena atina okuyunca melekler de amin diyorlar muhtemelen böyle. Amin diyorlar böyle buna. Okuma gerekiyor böylece. Yedi şaf yaptı. Yedi defa döndü. Yine Hacı-ı Esra tabi geldi. Diyen ki, İslam gelin tapar bu şekilde böyle. İslam eder. Allah'a gibi de kelime-i tevhid getirir, kelime-i şahit getirir, sahabe-i şahit getirir, okur böylece. Ondan sonra yavaşça çıkar böyle. Hemen direkt çıkmaz böyle, kalbi yormamak için böyle yavaşça çıkar. Sonra ne yapacak? İki rekat tavaf namazı şimdi var mı? İki rekat tavaf namazı böyle böyle. Bu vaciptir bu. Bu vaciptir bu. Eğer kiraat vakti değilse, mesela akşam üzeri tavafını bitirdi, onu kılamaz. Akşamdan sonra kılacak onu böyle. İki rekat tavaf namazı böyle. Mümkünse makam İbrahim diye yer var böyle. İbrahim Aleyhisselam'ın ayağın izi olan taş var böyle, mabat içerisinde. Onun arka tarafına doğru bir o çevrelerde, mümkün değilse başka yerde. İki rekat tavaf namazını kılar. Ondan sonra zemzem içi yok orada, sünnet-i muhtemelen. Ayakta, o anda orada böyle. Orada ayakta. Yani diğerinde oturup işler. Yani o anda Peygamber ayakta işte Aleyhisselam Hazretleri. Hiç oturmadan yere, namazdan sonra zemzem içler böyle. Zemzemi çok içmek lazım orada değil mi muhtemelen? Çok yani böyle iyice içmek lazım böyle. Doğusu içi böyle, doğusu. Ve zemzem suyu niyete bağlı böyle. Ne hastalığı varsa o niyetleri böyle. Mesela şekerim var, tansiyonum var, kalbim var, midesim rahatsız, ne varsa yeteder. Allah'ım sen bu zemzem suyu benim kalbi şifa eder böyle. Şekeri, tansiyonu neyse ona yeteder. İçimi ya Rabbi imanla kâmile doldur diye dua eder. Kâbe'ye dönerek bakarak ayakta içer zemzem. Bol içer böyle. Şimdi ne yapacak? Gidecek sahaya. Sahabeler bastı. Gitmeden önce oraya yine Hacı Esra'nın karşısına gelir, tekrar gelir. Gitmeden önce Hacı'nın karşısına gelir. Yani karşıdan böyle İslam eder, yani gelen selam verir. Bismillah'a bilir, tabi kendini teyze getirir böyle. Onu selamlar. Ondan sonradan çıkar, Safa tepesine gider muhtemelen. Bana dedi, sahi dönüyor böyle. Safa Merve arasında böyle. Önce Safa tepesine gider, onun üzerine çıkar böyle. Zaten çok kuşun düşünün böyle böyle. Yani ben oradaki 60 yıllarında yüksekti bayağı, yer alçaktı. Tavarat böyle doldura doldura böyle, yollar böyle. Şimdi az kaldı böyle. Bir üst kısmı kaldı, az bir şey kaldı. Kayalık bir şekilde. Onun üzerine çıkması lazım. Üzerine çıkar. Saat çıkar böyle. Oradan Kâbe'ye döner. Kâbe'ye döner. Yine Kâbe'ye oradan selamlar. Oradan sonra kelime-i tevhid getirir, kelime-i şahit getirir, sahabe şey getirir, dua eder, orada böyle durması gerekiyor. Ondan sonra niyet ederek sağ yapma diye böyle aşağıda iner, karşıdan Merve. Ona doğru gitmeye başlar böyle. Normal yürüyüşle gider. Giderken iki yeşil direk var böyle. İkisi arasında koşması gerekiyor böyle orada. Erkekler ama, kadın değil mi? Kadın koşmaz. Erkekler kadın yavaş gelir böyle. Orada koşuyor da koşar ama böyle. Koşabildiği kadar böyle. Orada böyle. Böyle. Orada koşar. İkinci yeşile geldi mi yine normalde yürür böyle. Niye orada koşuluyor? Hacer Validemiz, Allah'ın Hazretleri, biliyorsunuz İran sonra Kâbe'nin bulunduğu yere bıraktı. O zaman Kâbe yoktu böyle. Mekke şöyle yoktu, şöyle orası böylece. Yanına bir kap su, bir kap da hurma bıraktı böyle. Derler Hazır'a dağları dayanmaz böyle. Ne kadar suyu damlamla içirse de su tükendi, hurması bitti. Aç kaldı, susuz kaldı. Yavrusu İsmail Aleyhisselam emcikti ama. Emcik böyle, sütü kesildi. Yemin sütü kesildi Hacı Validemizin. Su yok, kuyu yok, bir şey yok burada böyle. Çocuk ağlıyor artık, ağlayayım İsmail Aleyhisselam artık. Artık çocuk ölüm halinde artık böyle, bitkin hale geldi. Hacı Validemiz'e harsi bir hale geldi. Tabi bir ana yüreği. Yavrusunun acıyı, içi yanıyor. Demek ki tabi dolaşmamış o güne kadar. Etrafa bakayım dedi böyle. Acaba bir su etrafı var mıdır? Nereden belli oluyor mu? Kuştan belli oluyor böyle. Eğer kuş varsa bir yerde orada su vardır. Öyle bağırdı, şöyle bak, bak şöyle bakardı böyle. Şöyle etrafına bakındı. Safa tepesini gördü. Dedi üzerine çıkayım da oradan bakayım dedi muhtemelinde. O zaman tabii yüksek tabii o zaman. Kum şöyle oldu böyle böyle. Sağ üzerinden çıktı böyle. Etan döndü, bakındı. Ne kuş var, ne susu var, ne deve ne kervan böyle. Her taraf yanıyor çöl. Kızgın güneş yakıyor, yok her tarafına böyle şey. Çaresi şimdi artık ne yapayım diye karşıya baktı. Orada bir tepe daha gördü. Merve Tepesi'ni gördü. Oraya gideyim bakayım dedi böyle. Oraya gitmeye başladı. İki direk var şimdi, yeşil direk var mı? O zaman orası vadi, çukur o zaman var böyle. O doğal olarak o zaman çukurdu böylece. Çukura girince etrafını göremedi. Bayağı derinmiş böyle. Böyle korktu orada. Korktu orada, orada koştu bu sefer böyle. Orada koştu oradan böyle. Çıkınca yine normal yürüdü böyle. Meyve tepesine gitti böyle. Yedi sefer böyle. Gitti geldi böyle. En sonunda meyvedeyken bir ses duydu böylece. Cebrahistan'ın sesi bağırdı kendisine gitti. Oradan zendir çıktı kendisine muhtemelen böyle. Şimdi İslam'da da bunu Rabbim bize emretti muhtemelen böyle. Yani Hanefi de vaciptir bu. Şafii de farzdır. Daha bir şey sağ yapmak orada. Şafii mezhebinde. Hanefi de vaciptir bu sağ yapmak orada. Aynı onun yaptığı gibi şekilde böylece. Sağ vatiyeden başlanır. Yürünür. İki iştirik arasına girince, tabii şimdi düz ama ay uygulanıyor böyle böyle. Oraya gelince koşar böylece. Bir de orası tayyap erken hatırlama gerekiyor Hacı annemizi muhtemelen böyle. Düşünün bir çaresiz genç bir kadın, tek başına çölde, hiç başka kimse yok böyle. Bir tek yavrucuğu var, aç kaldı, susuz kaldı, kendi razı, yavrusu artık ağlayamıyor. Süt gelmedi kendisinden, ağzına kurdu yavrusunun, ana yüreği yandı, gözleri yaşardı, su aramaya çıkıyor muhtemelen böyle. Yani o arada onu hatırlamamız gerekiyor böyle. Bir çaresiz bir kadıncağızın orada koşmasını bu şekilde. Merve Tepe'den çıkar, yine oradan dönerek Kâbe'ye, oradan dua eder Mevlamıza. Yani orada çok dua gerekiyor, dua muhtemelen böyle, dua böyle. Hele günümüzde bilhassa İslam alemi için hatırlanır. İslam alemi için. Çünkü Müslümanlar bir beden gibidir Müslümanlara hatırlanır. Eğer bir insan şu anda İslam alemine acımıyorsa, bundan bir sıkıntı çekmiyorsa, imanı zayıf çok diyor böyle. Uykumuz kaçması gerekiyor. İslam alemi bombalanıyor, şu oluyor, bu oluyor. Zavallı evinin markını, işini, dükkanı bırakıyor, kaçıyor. Yani kolay mı değil mi muhtemelen böyle? Sen bırak evine, değil mi? Yıllar uğraşmışsın, eşyanı bırak, evini bırak, dükkanını bırak, hepsini bırak. Kaç, nereye gittiğini bilmiyor böyle. Kim kabul edecek böyle? Allah aşkına Türkiye var muhtemelen böyle. Ben ülkemizi korusun muhteremler. Yani başımızdaki Allah onlara hayırlı uzun ömür versin onlara inşallah onlara böylece. Elhamdülillah Türkiye var muhtemelen böyle. Buraya sığınırlar bu şekilde böylece, o Müslüman kardeşlerimize. Bunlara tabi orada dua etmemiz gerekiyor orada. Bilmez kimin duası kabul olur. Bundan sonra yedi sefer oldu mu, döner gelir şimdi böyle. Şimdi ne yapacak? Bir şey kaldı, tıraş olmak. Ama ihram çıkılmaz. tıraş olur. Kadınlar tabi daha yapmazlar böyle. Kadınlar bir bölüm, şu parmak var ya bir bölüm, şey böyle bir küneye böyle oraya kadar böyle bu boca böyle kestiğim ucundan kendi keser. Keser böylece. Erkek de kendi tıraş edebilir ama ihramı çıkmadan başta yapamaz tıraş yaptığını böyle. Mesela yanında hanımı varsa ne yapar? Hanımı önce kendi saçını keser, sonra kocasını kesebilir böylece. Tıraş oldu mu, ihramdan çıktı böyle. Yani ihramdan, o anda yanında eşliği yoksa, çıkmasa bile ihramı çıkmış hükmünde artık böyle. Artık serbest eşliği muhtemelen böyle. Serbesttir. Bilhassa bir de ömrüne gidenlerin yanında eşi hanımı varsa biraz daha dikkat etmek gerekiyor muhtemelen böyle. İhramlıyken velem diye fela refese vela fela cidale filaj. Fela refese vela füsuka vela cidale filaj. Refes, hanımına bir ilgi yapmak böyle, ona şehveti veren dokunmak hanımına mesela. İhramlıyken yasak bunlar böyle. Yani hanımından sakınması gerekiyor ihramlıyken. Yani şehveti yapamaz böylece. Sonra kişi ihramlıyken cinsel ilgi sözle konuşamaz onda. O da yasak mı yani böyle. Onlar böyle böyle. Neden? İhram bir nevi kefen hükmünde. Öldü kişi böyle. Ölü duyar mı şehvet duymaz mı muhtemelenler? Öyle olma gerekiyor böyle. Yani dünyayı unutması gerekiyor. Şehvetten kesilmesi gerekiyor. Bunlardan hanımdan sakınması gerekiyor. Hanım da erken tabi sakınması gerekiyor. İhramdayken sakınmak gerekiyor. Tabi tırnağını kesemez, koku süremez. Kokulu sabunu kullanamaz onda. Şampuan, kokulu şeyleri kullanamazlar ihramdayken. Yıkanabilir ihramdayken ama kokulu şey süremez bunlara böyle. Bundan sonra ne yapar şimdi? Artık serbest şimdi. İhramdan çıktı artık muhtemelen böyle. İşlediği kadar tavaf eder böyle, tavaf eder böyle. Her gün Kâbe üzerine rahmet ilahi geliyor. Peygamber buyuruyor, 120 rahmet bekliyor böyle. 120. Yani Peygamber bir ölçü bize veriyor Aleyhisselam Hazretleri. Tabi bu sayısal değil aslında böyle. 120 rahmet iniyor Kâbe'sine böyle. İniyor. Bu da dağılıyor. Harbi Şerif oradaki Kâbe'de böyle. 60'ı tavaf edenlere. 60'ı baktığında. Kim o anda Kâbe'de tavaf ediyorsa 120 rahmetin yarısı tavaf edenlere. 40'ı namaz, on namaz kılanlara. Kim onu namaz kılıyorsa o anda 40 onlara. 20'si de kimlere? Oturup Kâbe bakanlara. Orada Kâbe bakmak bile devam ederler. Yani bir şey okumasa, bir şey yapmasa bile böyle kişiye bile bakacak Kâbe'ye böyle muhtemelen. Ondan sonra nereye kadar da tabii tavaf eder oradan böyle. Her tavaftan sonra iki rekatta tavaf namazı kılması gerekiyor. Bunu kılar. Dilerse tavafını baştır adına yapabilir. Derler, yapabilir. Niyet eder tavafa girerken, ya Rabbi bu tavafımı annem için yapıyorum der mesela. İşte babam için, işte eşim için, kocam için, neyse artık böyle. Yapabilir böylece. Niyetine göre onu da yapabilir bu şekilde. Buyuruyor Adı Şerif'te Peygamber Hazretleri Muhteremler, Haki Ebu Bezzar, İbn-i İbn buyuruyor Adı Şerif buyuruyor. İstiksürü minet tavafi bihazel beyti. Buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, şu beyti tavaf etmeyi çok yapınız. İstiksürü minet tavafi bihazel beyti. Şu beyti, Peygamber parmağını gösteriyor, Kâbe-i Muazzama'yı, çok tavaf edin bunu. Orada anlaşılan böyle. Kablen yürfa, Kâbe yerinden kaldırılmadan önce, Kâbe varken, bak devam eder, dikkat edin böyle. Kablen yürfa, Kâbe kaldırılmadan önce, yok olmadan önce, tavaf ediniz böyle. Peki, hüdime mereteyni, iki sefer yıkıldı Kâbe. İkisi yıkıldı Kâbe. Ve yürfü fissali, üçüncüsünde Kâbe kaldırılacak muhtemelen böyle. Kim yıkacak Kâbe'yi? Yuharribülü Kâbe'te züs süveykateyni minel habeşeti. Hadis-i Şerif Buhari'de. Yuharribülü Kâbe'te Kâbe'yi harap edecek, yıkacak. Züs süveykateyni bir komutan, ayakta ince, yani Habeşli komutan. Öyle muhteremler. Tabii nasıl bilmiyorum. Bomba mı yakacak mı? Mesela günümüzde havadan bunu bu şekilde yıkacak böylece. Ne zaman yıkacak aziz cemaatimiz? Her gün Kabe'yi gün üzeri bir abdal derler, o tabi eder. Abdal. Gidiler yani böyle. Abdal değil ama. Aptal değil. Aptal kötü mü anlıyor? Abdal değil. Yediler anlıyor böyle. Her gün bir abdal yediler, evliyadan biri Kabe tavaf eder böyle. Her gün böyle. Ya bedenen gelir, çok uzaksa ruhan da gelebilir böyle. Yalnız abdallar için yer tayyi mekan vardır. Yer dürülür. Yani kızım gelebilir onlar bunlar böyle şey. Akşam da ne olur? Her akşam bir aktap, kutupların biri. Üç kutup vardır. Üç kutup vardır. Biri kara kutbu, o karaya bakar. Biri deniz kutbu, bir hava kutbu muhtemelen böyle. Bunların başı da kutbu aktap, kara kutbudur böylece. Her akşam, akşam namazından sonra alır, fecir vaktine kadar kutup, Kabe'de görevlidir. Hacı ehli başına olur böyle. Kabe yedi sefer tavaf eder. Kur'an-ı Kerim hatmeder orada kutup vardır böyle. O gece ne olacaksa yeryüzünde onun bilgisi olur muhtemelen böyle. Olur böylece. Plan yerde savaş mı olacak, şu olacak, deniz kabaracak, deprem olacak, onun eline geçer bunlar. Kutup böylece böyle. Bu böyle devam eder böyle böyle. Fakat zaman gelecek, artık kutup yetişmeyecek yeryüzünde muhtemelenler. Şimdi şanlı var ilanı muhtemelen böyle. Biri öldü mü, yerine başkası geliyor şimdi böyle. Yediler de öyle, kırklar da öyle böyle. Öldü mü, yerine geliyor şu anda böyle. Elhamdülillah, daha var bu şekilde. Fakat zaman gelecek, yeryüzü artık yaşamız hale gelecek yeryüzü böyle. Doğal dengelere bozulacak, hayat içine koşulacak, insanlar çılgın olacaklar, birbirine saldırmalar, terör olayları, şunlar bunlar. Hep onun ayak sesleri muhtemelen. Terör var, terör muhtemelenler. Hadise geliyor, hercimerç geliyor, hercimerç. Hercimerç, yani kargaşa, terör olmuş oluyor. Öldüren hiç öldürür bilmiyor, niye öldürürün ki kaçtırın böyle. Ölen niye öldürdüğünü bilmiyor. Bak bak bak. Adış peygamber böyle böyle. Öyle zaman gelecek peygamber ahir zamanda, hercimerç olacak, terör olacak böyle. Öldüren bu neyi öldürdüğünü bilmiyor. Burada eller gittik burada unuttum. Öyle niye unuttum ben der bak. Bak, onun ayak sesleri muhtemelen böyle. Allah'ın davet hocam muhtemelen böyle. Doğal denge bozulacak böyle, sinir bozulacak, yaşlanma haline gelecek dünya böyle, daha çok böyle, böyle olacak bunlara böylece, savaş olacak. Bu ara tabi kutup yedile yetişmek bunlar artık bunlar. Yetişmeyince 7 yıl Kabe tavaf duracak 7 yıl muhtemelenler. Hiç durmaz şu andaki ya böyle. Hiç durmaz muhtemelen böyle. Hiç durmaz böylece. Mesela 60 yılındaki ben son bir ömreye gittim oraya Türkiye'ye dönmeden önce böyle. Onun tabi hacı yok. Ömrü o zaman kimse gelmezdi. Yok da ömrüye gitmek zamanlar böyle. Gece tahminim en fazla 20 kişi var tavafta. En kare. Tamam. Biri burada, biri orada, biri orada böyle böyle. En çok 20 kişi böyle. Ama tabi durmuyor muhtemelen ben. Tavafını böylece böyle. Her şaftında dolaştığında hacı efendi yanaş, başını soğuk, elini daya, üstten bir saat durur burada böyle. Kimse bakmıyor böyle. O şekilde böylece ama tavaf durmuyor böylece. Durmaz tavaf. 7 yıl tavaf duracak. Hacı olmayacak mı dönem böyle? Olmayacak. İşte ondan sonra Habeşli bir komutan, Habeşistan'a mı gelecek olacaksa böyle, Kabe'yi tahrip edecek, yıkacak böyle Kabe'yi dönem böyle. Artık bilmiyor, ordu gelip karadan mı yıkacak? Mesela havadan mı olmuyor, bilmiyor bu şekilde böylece. Yıkacak, harap edecek. Sonra o gece taşlar kalkacak orada muhtemelen böyle. Her taş hangi dağdan gelmişse oraya gidecek muhtemelen böyle. Hacerde göğe kaldırılacak. Bir şey kalmayacak böylece. Kabe kaldırılacak. Onun için bu Aleyhisselam Hazretleri Kabe kaldırmayınca onu tavaf ediniz. Kabe kaldırıldıktan sonra da Allah korusun Kur'an'da yazı silinecek Kur'an'da biraz muhtemelen. Ne kadar Kur'an-ı Kerim varsa yeryüzünde bakacaklar, açığa bakacaklar, ben bir yazı silmiş, yok mu demeli böyle. Yani elde bilenlerin ezbere kalacak bir zaman için biraz böyle. Onu unutacaklar bunu. Kur unutacak bunu böyle. Allah korusun böylece. Tabi arkadan tabi artık böyle. Kıyamet muhtemelen böyle. Şimdi tabi gidemeyen de var tabi oraya mübarek yerlere. Bu yazılmış bunun aslında bunda tabi. Nasıl mesele bunlara böylece. Bir de gönül meselesi var. Yani gönül orada olması gerekiyor muhtemelen böyle. Olması gerekiyor. Öyle insan vardır ki Kâbe'dedir, tavaf eder ama gönlü başka yerde muhtemelen böyle. Başka muhtemelen böyle. Öyle insan var, eyvallah bunu verseydi muhtemelen Allah bir dostu, bir dua. O Mekke'de muhtemelen bu şekilde böylece. Öyle insan görüyorum böyle de böyle, tavaf ediyor ama gönlü burada değil dedi böyle. Çoluğunda, çocuğunda, işinde, aşında, şu işi yarım kaldı, şu şöyle oldu, bu aldığımı, verdiğimi böyle, kafası orada. Böyle, böyle, bak. Öyle insan var dedi, buraya hiç gelmemiş, ruhu burada dedi muhtemelen, ruhu tavaf ediyor burada, böyle. Yani olması gerekiyor inşallah. Lillahi Teala Fatiha.